بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا احبارهم دی یهود و مزمت بیانیدو او دا غی سرا دا جنگ کولو وجی بیانیدی آئی سرا دا کتال حکم و جنگ پکار دی نو پاغی کی یو وجی دام بیانی اللہ جل جلالو ہو چی دی خپلا علماء چی کم دی احبار دا یهود و دا اہلی کتابو احبار جمع د حبر د داعی بجبه کې عالم ته ویل کیږي د اهلی کتابو يهوديانو عالم ورهبانهم او رهبان هغه پیرانو ته ویل کیږي د عیسایانو کې پیری مریدی وا پاغی کې پیرانو نو هغه کې پیرانو الله جل جلاله فرمایي دینی سلی دی خپل عالمان او خپل پیران ارباب من دون الله اربابان ارباب جمع د رب د خدایان من دون الله ما سوا د الله او عیسایانو پکې او بلکارم والمسیح ابن خپل پیغمبرم ورسره او ځای کړل دي چې زید مریم علیه السلام دی ناغه په خدای توپ سر نیسلی هغه ته د خدای زوی وای او سو کو ته دریم خدای وای دا زیاته ده ځکه پالون کې څوک ته رب څوک ته الله جل جلاله دی نو يهوديان هم انتهائی زیاته وکړي انتهائی زیاته او عیسایانو دا غیر پاسه زیاته وکړي چې خپل پیران دا غیر هم ارباب جوړ کړه او بل طرف خپل پیغمبر چاوت ته خدای زیو چاوت دریم خدای وي نو غټ زیاته دي دا سه خلق هغه قتل البکار دي حالانکه الله وی د دې حکم دی دا ځان له خبرې وې دي دې ته چې کوم حکم شی او نو هغه حکم الله ذکر کړي و ما امروا الا ليعبدوا اله واحد دې ته حکم نو شوه مگر که حکم وته شو صرف او صرف د دې خبرې شو جدی عبادتو کی الہ واحدا دیو دیو دیو اللہ تعالی عبادتو کی نو چکم دا اللہ آڈرو حکمو چی واز زما عبادت بکوئی نو دی علماء و پیران او خپل پیغمبر پا اغی کی دا اللہ سر یوزائی کو دا اغیر رب جوڑ کو اللہ جل جلال ہوا خیرہ کی ورپسی خبرہ کئی حالانکہ دا خبرہ کی دی برحق تی اللہ و الہ الہ الہ بل معبود دا عبادت لائک شتدن صرف یو اللہ دے بل رب و سرشتا سبحانہو اما یشرکون اللہ و پاکی دا اللہ دا پارا چی کم پیغمبر او کم پیران او کم علماء دی دا خدای سر شرکی نو دا اللہ دا پار داگی نا پاکی دا صرف یو الله دې دې ته یو د الله د عبادت حکم بل څوک د عبادت نه لایق شتا او نه پکار دي د الله د حکم نه فرمانی وکړه شرک او کدي قتل البکار دي نو مشرکان وجود تا په مخ د زمکه ضرورت نشته الله دې قتل البکار دي دلته کې علامه بغوی او روایت ذکر کړی د عدی ابن حاتم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی وادی ابن خاتم مشهور سړی او خاتم تایی په صحابت کې ډیر مشهور تاریخ د مسلمانانو ویل کیږي نه داغه پلار ډیر سخی سړی او داغه زو عادی ترمذی روایت کی راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراغه دوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترالم اعظم په حال کې صلیب او صلیب صلیب د دې دا کراس نشان دی په قبرونو باندې ملي وکړي او کڅو کې نه پېژنې زمګا ستاسو د یو پی اس سي کوم لګیدل اعدام داغي بناوټ ته پاګي باندې داسې کراس نشان جوړل او سوابه کې د دې قبرونو د مقبره دی پاګي باندې ملي صلیب دی وته وي یعنی مطلب خپل مونږ پیغمبر پانسی کړه انداغه علامت د پانسی علامت اچولې نبی له سلام الله والسلام ته دیو ازرالم زما په وفيعن کې صلیب من ذهب زما په سټ کې او د سرو صلیبو وی نبی علیہ السلام ما تاو پرمال یا عادی اترو حازل وسن منعونک دا خپل زدن دا بوت لری کر تاسو عیسیٰ علیہ السلام د دې صلیب عبادت کوي دا لری کا دا وسن دا بوت لسټ نلری کا نو فطرحتهما ورزه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاطرانم نبی علیہ السلام دا آیات لستره چې کوم آیات اوس موږ ترجمه کوي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نبی علیہ السلام دا آیات لستو آیات پورو کو چې پاره غشم نو چون کې دی خو مخ کی عیسایو اهل کتابو عدی ابن حاتم چې د اهل کتابونو نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیات لستنه پدې کې خدا خبره ده چې دی رب جوړ کړل د خپل عالمانو د پیرانو نه ناغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ان لسنا نعبدو مو خدای عبادت نه کوي خدای خو قران کې وایي چې دې تینا رب جوړ کړل د خپل علماو د پیرانو نه نبی علیہ السلام ته مو خدای خپل پیرانو د علماو عبادت نه کوي یو اشکال یو چې خدای خو خبره کوي د خدای خبره حق پکار ده او حالانکه مونږه عبادت نه کوي نبی علیہ السلام ته فرمایل الیس یحرمون ما حل الله وتحرمونه غیب یو شی ستاسو لپاره حرام وګرځو مثلا یو شی به ستاسو لپاره حرام که چې الله به حلال کړو نو تاسو به حرام غنک به نه غنو نو دا ورته وی او وته یو شی به الله تعالی حلال کړو حرام به کوي یا به یو شی الله حلال کړو ستاسو لپاره به حرام کو یا به یو شی حرام کړو تاسو لپاره حلال کو نو چې غیب د الله حلال حرام کو تاسو به حرام غنو اغوی او چې د الله حرام به حلال کو حلال به غنو اغوتری او قلت بلا و ما وتوی او نبی علیہ السلام په تل کا عبادت هم د کا عبادت شګه زکه تحلیل او تحریم دا صفت د الله دی دا بل سو کوله نشي چې کوم شی الله حرام کو او تا حلال وګنو یوی استعمال لیکه یو سړی زنا الله حرام کړی دی کنه یو سړی کوي ګناګار دی صرف هوکه حلال وګڼل نو دی کافر دی ابرم ځین تراله ده الله سره شریک جوړولې نو تاسو د خپل پیران د الله سره شریک کړو چې کوم شی به الله تعالی حلال کړو دی به حرام کړو تاسو به حرام کړو د خدای صفت هم ورته ورکړو تحلیل او تحریم د صفت د الله تعالی دی نو تاسو د الله صفت راغستو مخلوق ته ورکړو د مخلوق ته تابعداري بم کوله نو چې د خدای صفت راواله مخلوق ته ورکې داغه تابعداري کې نو د الله صفت داغه تابعداري او مخلوق ته ورکول داغه تابعداري کول نو خدای سره شریک جوړول شو کنه رب او پالون کې رب خو الله تعالی دې تربيت کوي خو تاسو د الله تربيت پرې هو تاسو خپل علما خپل تربيت یې ابتجو کړو کای به ته دا چې ستاسو بدن پر حلال دې خره تاب خوړو کاغه دا حرام دی نو رب او پالون کې الله پدغه پاللو کې په حلت او په حرمت کې چې کم د انساني بدن د پر حلالول پکار دي کم حرامول پکار دي پدې کې تاسو خپل پیران د الله سره شریک کړو نو نبی علیہ السلام فرمایل دا کې عبادت شګه دا ترمذی روایت ده نو دیو جنا دایات ساته عبد الله ابن مبارک او عالم تیر شوی دی هغه دا خبره کړې چې دین چې خرابې کې او دین چې بربادي کې او بدلې کې نه یاد بادشاہانو د لاسه یا د ناکار علما یا د ناکار پیرانو د لاسه خبرم ځای تر لګا دا درې طبقه هغه دین بربادي او واقعي خبره ده د دې تاریخ کومه اړه ور او ضرورت نشته ترجمه ده نو که تاریخ وګوره د بادشاہ د لاسه دین خراب شوی زمونږ استاسو بری صغیر کې اکبر بادشاہ چې بده دین الهي ایجاد کړو ځان لګنه خلکو په تسید دی کول ټول بری صغیر مطلب هندستان پاکستان او انډیا او بنگلاديش او دا برما چې ودا زمونږه جزیره وا او دا کرانګه نورې سملکونه دي هم زمونږه جزیره ټول ملک په دې کې هغه دین ایجاد کړو او خلکو چلو ناغو یو دین چې بربادی نو دا یا علما بربادی نه کار علما یا نه کار پیرانو نه کار پیران تاسو نه د پنجاب مستقلی به جوړ کړی نه کار علما مشته نو بهر حال الله جل جلاله فرمایي دې سره کتال کول پکار دي زکه دې ته حکم داشه چې صرف د الله عبادت کی زکه بل معبود نشته پاکی د الله لره د اغه سنه چې دی الله سره شریکي ورپسې دی دا الله جل جلاله د دې مقصد بیانې یریدون ایدفئوا نور الله بافواههم د دې اهلی کتابو اراده سره دی کوشش د سګي دی کوشش د دې کوي ایدفئوا نور الله بافواههم دا چې دی ملکی نور د الله رڼا د الله به افواههم پخلوخ خپل سره د دې اراده ده د نور د الله نه مراد دی او معنا د نور د الله نه مراد نور د توحید شو بعض علماء القران شو تفسیر مزاری د نبی اسلام نبوت شو که پوره تین شي کو قران شي او کو نور د الله شي نور و تعالی او رانا و تعالی وه یو خبر خدا چې د دینه سم مراد دی نو د کسونه ته مراد دی دیم خبر دا الله و ترنا وه څنګه چې انسان په تیار کې په یو رانا سره یو منزل طرف تلار مومي او ځان رسي نو د کرانګه د نبی علی السلام په نبوت او په قران او په نور د توحید سره انسان جنت ته د الله مهمان هاني ترسي دا رانا دا تارچ سی چی دا سرائی نو پدی باندی ترسی دیشی او کدی دی نووتی نو بیا تیاری دا کفر دیو دا بیدعات و درسومات دی دریم خبر دریم خبر دا چی اللہ آگی تا دین تا نور وینو اپل اغی خلی ذکر کلی پا خلوخ پلو سر یعنی پا پوکوخ پلو سر ذکر دا خلی دی مراد تی پوکی خلقوی دیر کرا تی پشتو کم دا سی که ما مجموع خل حالان کی ریجی خل لی قسم خو حالان کې سالنه خپل خدای په خلوص سره عمل کوي نه د خلوص په پکو سره عمل کوي نوس الله جل جلاله د خپل دین تشبيه ورکړه د نور رانا ینه د نور سره لکه سپوم رانا راوالي د نور رانا نو د نور یا د سپوم رانا په پکو سره عمل کوي یا ټول افغان ول شروع شي په پکو ور کوي برا چې دا رانا عمل شي د رانا د بجاو شي اس کډیو نه بیا عمل کوي نو الله جل جلاله وای چې دی خو اراده کوي تدبیر کوي خود دی د دې الله د دین د بندولو او د ختمولو داسې مثال دی لکه چې یو سړی شروع شي او په خپل پوکی سره د نور رڼا ختمې نور مړی چې دې مړ شي لکه دیو چې مړیږي نو دا کار دی حالانکه داسې کېده نشي نو دی د الله دین ختمولې نشي اگر چې ملکونه ملکونه راځي ماشینه ټو افغانستان کې کاروي کې خودي بنا کام از ولې اصل مسئلہ بلد زکا اللہ جل جلال ہو ویعب اللہ اللہ دا اری خبر نا انکار کرده اللہ اس نا کئی خدا یو اللہ جل جلال ہو لازمی دا دی خبر نا انکار نا کئی دا کار با کئی کم کر ان یتم نورہو اللہ جل جلال ہو بد خپل نور اتمام کئی خپل رنا و خپل دن او دا خپل نبی تعلیمات اغب اللہ جل جلال ہو تمامی سر تبرسی تمامول سر تبرسول الله جل جلاله بدا کار کوي دا بسر ته ورسي ولو کرے هل کافرون الله وی کافرن خپینو خپری کنه د دې دی لوچوي د دې خپای خو الله بس ویل دي چې صرف دا کار بل لازمی تور کوم چې دا خپل نور اغه اتمام بکوم دا اغه پورا والے بکوم نو بہرحال چې الله یو کار کوي مخلوقات داغه مقابله نشي کوله مخلوق د چا ایجاد دی دا الله جل جلاله ایجاد دی نو که مخلوق ډېرې اراده کوي الله وی دا غي مثال لږه پکو دي پکو سره اس نه کیږي او بل طرف ته الله دا کړی دي چې د خپل دین به برابرای نو چې الله جل جلال هوي برابرای نو دي ختمولې هیڅ کړی نشي انو د دې آیات په مطلب باندې پوه شئ د اراده د کړی هو الذي ارسل رسوله الله لګل د خپل پیغمبر الله تمامه نو تمامه لپاره حاضر ای کنه الله جل جلال هو دغه سم تمامول شي و دا اللہ یو قانون دے دنیا دارو الاسباب دے تا علماء دارو الاسباب وی هر شے پا اسباب وانے که باران دے اللہ ور یزرا ولی کو روٹائی تا دغا سے ملو لی شکو دے تاوی کرے بے رے بے بے نو دیر سی دینا دی اللہ جل جلال ہو دا غیر پر اسباب پیدا کردی دی کاتر دغا سے ملو ملو لی شکو یو پرشتا اللہ رو لی گیا تول دنیا دے لپا بلالی دور علی لی پرشتی وما یعلم جنود ربکا الا هو چونکہ اللہ دنیا دار الاسباب ګرځول اند دین د تمامولو لپاره الله زرای استعمالی نه پاغي کې چې کوم مضبوطه ذریعہ ده چې هغه الله تعالی نیک بندگان را لګینو د هغه ذریعہ ذکر کړي الله وی هو الذی ارسل رسوله ولا ذات ته چې لګل د خپل پیغمبر رسول نه څوک مراد مظهری وی محمد علی السلام د نبی علی السلام ذات مبارک بل هدار لګل د په هدایت سره په قران سره نو قران څه کوي حق بیانای حکم بیانای او باطل بیانای حق او باطل کې فرق راولي ودین الحق او نبی علیہ السلام الله لګل د دین حق سره مراد دی نه دین اسلام دی را لګل لري د پاره د سو زکا الله جل جلال هو دا انجام د دې څخه را لګل دی دوه خبرو سره نو د دې انجام د چلیو له رهو د پاره د دې لیل رهو چې الله غالب کی دا دین اسلام علی الدین کلی په ټول دینونو د دنیا باندې ولو کرے هل مشرکون الله یو اگر چې مشرکان بد غنی د خبره مشرکان دا چته غنی چې د یو خدای عبادت دوشي ای به سره بت شریکای ای به بلشه شریکای بلشه شریکای الله وی کاغی شل زلې خپای خو ما چې دا پیغمبر را لګل دی نو دې د پاره مې را لګل دی چې دا دینی اسلام او دا قران دا دینی اسلام او دا قران دا دین چې کوم دی دا په دې سالم دینونو باندې په دنیا کې غالب شي دا خو ظاهره خبره ده تر 1000 سال پورې مسلمانان په دنیا باندې غالب وو تر 1000 سال پورې قران کې دا نشته چې تا قیامت خدای ویلی دی خدای چې کوم وعده کړی دا غوړې برابر شي دا که تاسو وایئ جنن مسلمان ارزه کې والخوري نه خدای خپل چې کوم ذریعہ الله تعالی استعمال کړی دا کوم تعلیمات یې ورکړي دي چې مسلمانانو تر سو پورې په هغه تعلیماتو باندې چلیدلې دي چې پیغمبري او قرآني تعلیمات دي نو تر هغه ټیمه پورې الله تعالی مسلمان په دنیا باندې غالب ساتل دي لکه تقریبا تر زرو کالو پورې کافران په دنیا کې مغلوب او مسلمانان غالب یو جواب ده بعضی مفسرین پکې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نبی اسلام او صحابي دي هغه دا توجیه کوي چې دنه مراد په وخت د نزول د عیسی علیه السلام کې ده چې کله عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوزي کې تفصیلی جمعه پرز به ان شاء الله چې ته وایو چې کله اسمان نه راکوز شي نو تفصیلی واقعیات دي خو هغه کې وخت کې به یو کاردام کیږي چې د يهوديان عیسایان به قتلېږي دا به ټول مکمل یا به الله جل جلاله دین کې پاتې کیږي مشرکان هر دا ټول به ختميږي بس دین به ټول یو شي ټول به اهل اسلام شي نو بعضی مفسرین مراد ته نداره چې الله به په ټولو دینونو غالب کی ینه په وحدت عیسی علیه السلام کې ا تفسیر مظهری کې علامہ قاضی ثناء الله فانی فتی رحمت الله علیه خپل رائے پیش کړی دا هغه دین اغلب زمانه مراد ده اغلب زمانو کې چې تاسو وګورئ اکثر زمانو کې چې څومره زمانه تا قیامت تا نو په دې اکثر زمانو کې با دا الله جل جلاله دین غالب وي لکه حدیث کې مرضی پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې په مخ د زمکه کې به د خټه او د کرنګې د چمړې د کرنګې د وبر د چمړې او د خټ یو کورم نه پاتې کیږي مگر الله جل جلاله با دا کلمه د اسلام داخله کی دیو عزت من سړی په عزت سره دی او ذلیل سړی په ذلت سره الله به دین اسلام عام کی څه مطلب عزت من دا چې سړی اسلام راړي عزت په ته ملو شي نو د اسلام وال نه وشي او چې بل اسلام نراړي نو الله به ذلیل کی جزیه او ټیکس په پیو لګي د اسلام مطابق شي دا دین به عام کیږي په کافر به مغالبي کې ټیکس به ور کوي دا پیغمبر علی السلام پیشنګوی ور کړی و چې زما دا دین به هر یو کور کچا کچا کور ته باندې زما دا دین الله تعالی ور رسي د عزت من سړي په عزت سره او د ذلیل سړي په ذلت سره نه ذلیل بم د دې تابع شي ټیکس به ور کوي او عزت من ته بم الله عزت ور کوي په دیني اسلام سره به مشرف شي او پاتې شورا خبره چې پټولو زمانو کې پټولو زمانو کې نشي کېده که څوک چې پټولو زمانو کې آیات کې خلاول د عام زمانه الفاظم نشته بیا بل یو حدیث ته داغه معنا نه سي کېده بل حدیث نن پته لګي چې اکثر زمانو کې مراد ده په اکثر زمانو کې د دین اسلام غلبه مراد ده لکه د مسلم روایت ته عائشه رضی الله تعالی عنها نقل پیغمبر علی السلام فرمایل چې پیغمبر علی السلام فرمایل چې شپه او ورځ ترغه ختمې دي نشي تر سو پورې چې د لات او د عزا عبادت ونشي دا د مشرکان بوتان اوریدلم دي کنه نبی علیہ السلام وی دی دنیا کې با هرکه اسلام غالب شه او صحابه ټول دنیا پته شي وا پیغمبر علیہ السلام شپه ورځ د دنیا به نه ختمي تر دې چې د لات او د عزا بیا دوباره عبادت شي صحابه او نبی علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله مون خدا ګمان کو چې په کم وخت کې دا آیات نازل شو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان ذلك تاما بس دا دین تام شو او د دین رستو عبادت د بوتانو باندې کی نبی علیہ السلام وی او دین تام شو سو وخت پورې بای انه سيكون من ذلك ما شاء الله تر سو چې الله علی لك تاسو تمه تقریبا زرو کال پورې نو دا دین به چلیږي او بیا رستم دین به یی او بیا داسې یو وخت به قیامت ته نبی علیہ السلام وی نږدې راشي چې الله به یو بهترین هوا راولي نو فتوفی کل من وفات بکړی شي هر هغه څوک چې د هغه په زړه کې د ذره برابر ایمان دی هغه ټول وفات شي د اوری د دانه برابر بس هغه خلق به پاتې شي لاخره پی چې پاره کې اس خیر نه نو بس ای بو راوی چې د خپل پیار غدین نکدین رو رونی سو نو هغه به بیا د کدین ته واپس شي نو بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دک سعودي عرب کې په دغه عربو علاقه کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د الله تعالی د عزا عبادت به شروع شي نو قیامت په الله تعالی په شریر خلقو قائم شي په نیکو خلقو نه نیکان خلق به الله جل جلاله مخ کی وفات کی تشر به پادشي نبی علیہ السلام فرمایل اس خیر به بګی نه نو پاغی به الله تعالی بیا قیامت قائم شي نو بهرحال دې آیات مطلب دا دی پاغلبو زمانو کې ها پاغلبو زمانو کې دا الله دین با غالب وي په کافرانو باندې مثلا مې تفصیلی ده اتخذوا احبارهم ورهبانهم اتخذوا نسل دي دوی احبارهم عالمان خپل ورهبانهم اوفران خپل اربابا خدایان من دون الله ما سوا دا اللهنا والمسیح ابن مریم او عیسا مسیح زید مریم لرا مسیح بیوتا ذکر چه علاس بیوه برگی مرض بانده اللہ بخکو نذيب هم اونی سی پرف سرا والمسیح ابن مریم او او بنی سی پا خدای توف سرا پرب رب اونی سی مسیح لرا چه زید مریم علیہ السلام دے وما امرو اللہ وی حال دا دے ما امرو دی تا حکم و درنو شوی الا لیابدو الہ واحدا مگر دا چه دی عبادتو کی صرف او صرف عبادتو کی الہ واحدا دیو الہ دیو خدای یو خدای ولی لا اله نشته ایسو کله د عبادت مستحق الا هو مگر ها ده سبحانه پاکی دا غلر اما دا سنا یو شریکون چه دی شریکی اللہ سرا یو ریدونا دی رادلری ایوت خیو نور اللہ دا چه دی ملکی نور اللہ دین دا اللہ لرا قرآن دا اللہ لرا رنا دا اللہ لرا بی افواهیم تخلوخ پلو سرا یعنی پا بکوخ پلو سرا وَيَأْبَ اللَّهُ وَمَدَا اللَّهَ تَمَنْزُرَا اس یو خبر ددئی اس یو خبر ددئی دا نشی کہہ دے اِلَّا اَيُّتِمَّا مَگر صرف دا خبرہ اَيُّتِمَّ نُورَهُ مَگر دا چِ تَمَامَي بَا اللَّهَ تَلَا نُورَهُ رَنَا خْتَلَا دِن خْتَل وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ اگر چِ بَدْگَنِ كَافِرَان هُوَ الَّذِي اللَّهَ تَلَا عَزَاد تَي ارسل رسوله چلے گلے پیغمبر خپل بن هدا په هدایت سره قران ودین الحق او په دین حق سره دین اسلام سره ليظهره د پاران دي چې غالب کړي لره عل الدين كله په ټول دینونو باندې ولو کره المشركون اگر چې بد غني مشرکان دا خبره یا ولولین یا الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای د کشری خلق یا الله کریم خدای چې تاسو سره شریک جوړ کړل او په فلسطین کې زمونږ مسلمانان یا الله رئیس سر کړی دی وجنی کریم خدای په خپل تور باندې وای کم چې فلسطین مسلمانان نه کریم خدای د غیده پر د نصرت اسباب پیدا کړي کریم خدای مسلمانانو بادشاهانو کې غیرت پیدا کړي چلا او پناه او ځای ورته ورکړي کریم خدای یا الله تا خود دې دي نسیم د تمامو اراده کړی دی الله تمامو به زمونږ په کیسه وکړي یا الله کریم خدای زمونږ په کیسو کې مونږ نه دین کار واخلې کریم خدای ته راضی شو سن الله استاد دې